www.attableek.com, the Reviver of Iman. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگو اور دینی بھائیو اور دینی ماں بہنیں ابھی ہم نے ہمارے اس مکتب میں کن کن دینی چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے اس کے نمونے اور اس کی جھلکیاں دیکھیں جس سے امید ہے کہ سامعین کو اور ماں بہنوں کو تعلیم کے سلسلے میں اطمینان ہوا ہوگا کہ ہمارے بچے اور بچیاں بہترین طریقے پر اسلام اور دین کی ضروری معلومات اور تعلیمات سے آراستہ ہو رہے ہیں اور یہ 100 سالہ ادارہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ دینی دنیاوی دونوں تعلیم میں برابر لگا ہوا ہے دین کی تعلیم جیسے آج کل ہم لوگ دنیا کی تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں ہمیں دین کی تعلیم کو اہمیت دینی چاہیے دین کو آگے رکھنا چاہیے ڈاکٹر بنے گا لائر بنے گا انجینئر بنے گا قبر کے کنارے تک یہ کام آئے گی قبر کے اندر جو علم آئے گا کام اور جو دین آئے گا کام وہ ہمارے بچے مکتب میں سیکھ رہے ہیں اس لیے اس دین کو اور دین کی تعلیم کو معمولی نہ سمجھا جائے یہ ہمارا سرمایہ ہے اور یہ ہمارا گران قدر خزانہ ہے جس کی ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے اور اس کی طرف پوری توجہ بھی دینی چاہیے حدیث پاک میں فرمایا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، اعمال نامہ کلوز کر دیا جاتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا اعمال نامہ ان کے انتقال کے بعد بھی کھلا رہتا ہے، اوپن رہتا ہے، اور اس میں اعمال لکھے جاتے رہتے ہیں. نمبر ایک، مرنار کوئی ایسا علم چھوڑ کر مرا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، جس سے لوگ منتفع ہو رہے ہوں، کوئی دینی کتاب، کوئی دینی تصنیف، کوئی علمی کارنامہ انجام دے کر گیا، جیسے ہمارے محدثین، مفسرین کتابیں تفسیر کی، حدیثوں کی، مصنفین کتابوں کے ڈھیر چھوڑ کر گئے ہیں اور ہم لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. یہ لکھ کر جانے والوں کے اعمال نامے آج بھی کھلے ہیں اور دنیا میں بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ سن 150 میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن آج 1400 سے اوپر سال ہو رہے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ان کے علم کی وجہ سے کوئی بھولا نہیں ہے. امام مسلم رحمت اللہ علیہ کو کوئی نہیں بھولا ہے. اور سب سے بڑا علم تو سرکار دے کر گئے ہیں امت کو، آج تک کوئی نبی کو نہیں بھولا ہے. سرکار کی حدیثیں، سرکار کے ارشادات کا سلسلہ برابر جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. کتاب بھی ایسی معجزانہ دے کر گئے کہ 1400 سال کے بعد یہ کتاب پرانی نہیں ہوئی ہے، بلکہ لوگوں کی نو کے زبان ہے. چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، تلاوت کا سلسلہ جاری ہے. تو آدمی دنیا سے جاتا ہے لیکن کوئی علم چھوڑ کر جاتا ہے جس سے بات کے لوگ منتفع ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، عملی فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور علمی فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. نمبر دو، مرنے والے نے کوئی صدقہ جاریہ کر دیا، کوئی مسجد میں اپنا پیسہ لگایا، مدرسے میں پیسہ لگایا، مکتب میں پیسہ لگایا، مسافر خانے میں لگایا، کنواں کھودنے میں لگایا، جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے وہاں تک اس کا ثواب اور اس کا اجر مرنے والے کو ملتا رہے گا. آدمی چلا گیا ہے دنیا سے لیکن اس کا اعمال نامہ کھلا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں ثواب لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، یہاں تک کہ جو مسجد بنانے کے بعد ویران ہو گئی اس کے باوجود وہ مسجد کا ثواب جو ہے وہ لکھا جاتا رہتا ہے، جنہوں نے بنائی ہے ان کے نام کے اوپر. اور پوری مسجد نہیں بنائی, مسجد کے بعض حصے کے اندر حصہ لیا, بعض کام کے اندر حصہ لیا, تو بھی اس کا ثواب ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ جاری رکھتے ہیں. اور نمبر تین, مرنے والا اپنے پیچھے نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر مرا, تو اب اولاد کو دین سکھایا تھا, اولاد کو قرآن سکھایا تھا, اولاد کو دین کی تعلیم دی تھی, اولاد کو ادب سکھایا تھا, اولاد کو سنتوں پر عمل سکھایا تھا, اولاد کو مدرسے بھیجا تھا, ان کو دین کے کام کا بنایا تھا, تو ہمارے آنکھ بند ہونے کے بعد ہمارے مزار پر فاتحہ خانی بھی کریں گے, اور جب جب یاد آئے گی اپنے ماں باپ کی ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ میرے ماں باپ کو بہتر بدلہ دینا, انہوں نے مجھے نماز پڑھنا سکھایا, مجھے دین سکھایا, مجھے قرآن سکھایا. جب جب قرآن پڑھے گا اللہ تعالی ماں باپ کے کھاتے میں اجر لکھیں گے, ثواب لکھیں گے. تو ماں باپ کی بڑی رسپانسیبلٹی اور بڑی ذمہ داری ہے. ایک اور حدیث ہے جس کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے. فرمایا سرکار نے, کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ دین فطرت ہے, یعنی اندر سے اگر کسی کی فطرت سلیمہ ہو تو اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہ دین پر آئے گا, اور اللہ کے نزدیک مقبول دین بھی اسلام ہے, اور اسلام کا معنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتوں کو اللہ کے حوالے کر دیں, اور اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت بھی اللہ کا جو حکم آئے وہ حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس کو کہتے ہیں مسلم, اور ایسا عمل کرنے پر جو آئے گا اس کو کہیں گے یہ اسلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ جگہ جگہ ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہم نے اپنے خلیل کے سامنے تقاضا رکھا, حکم رکھا, اور یہ آرڈر دیا. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ, رب کائنات نے فرمایا, اے ابراہیم اسلام لے آئیے. اسلام لے آئیے کا مطلب یہ ہے کہ میرے حکموں کے منقاد اور تابع ہو جائیے. وہ تو حکموں کے تابع تھے, لیکن زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے حوالے کرنا یہ مسلمان کا کام ہے, اور زندگی کا ہر لمحہ آدمی اللہ کے حوالے کرے تو کیسے کرے گا؟ وہ انبیاء کرام سکھاتے ہیں, ان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں, ان کی زندگیوں سے سبق سیکھنا ہے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور نے سب سکھایا ہے. ممبر بنوایا تھا سرکار نے, پہلے ایک ستون تھا وہاں کھڑے رہ کر بیان دیا کرتے تھے. پھر سرکار نے حکم دیا کہ میرے لیے یہاں ایک ممبر بنایا جائے. آج ہر مسجد کے اندر ممبر ہوتا ہے. ممبر پر سرکار کھڑے ہوئے اور اعلان فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو, گویا نماز سیکھنے کی چیز ہے, مجھ سے سیکھو نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. سرکار نے نماز سکھائی. حدیثوں میں واقعہ آتا ہے, ایک صاحب مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور ان کا ارادہ سرکار سے ملاقات کا تھا, ملاقات کرنا چاہتے تھے. ایک کونے میں نماز پڑھی اور سرکار دیکھ رہے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد دربار میں حاضر ہوئے, سلام کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نماز پڑھی؟ کہا ہاں سرکار میں نے نماز پڑھی. سرکار نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, اس کو نماز پڑھنا نہیں کہتے. دوسری مرتبہ اسی طرح پڑھ کر آئے, تیسری مرتبہ اسی طرح پڑھ کر آئے تو سرکار نے بٹھا کے پوری نماز کی ترتیب بتائی کہ اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اور پورے خشوع کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنا ہے اور بجا لانا ہے. نماز بڑی اہم عبادت ہے اور تمام انبیاء کرام جو ہیں انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں اور امتوں کو نمازیں دی ہیں. کوئی امت نماز سے خالی نہیں رہی ہے. نماز کیا ہے؟ نماز اللہ کی بہترین یاد اور اللہ کا بہترین ذکر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے, میرے ذکر کے لیے. اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک ذکر ہی ذکر ہے. اور نماز بندوں میں اور رب میں تقسیم ہے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد کی, میری تعریف بیان کی. پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ فرماتے مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. آگے کہتا ہے مالک یوم الدین, پھر آگے بڑھ کر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ فرماتے ہیں آدھا میرے لیے آدھا میرے بندے کے لیے ہے. یہ آیت میں معاملہ نماز بہت قیمتی نعمت ہے اور جتنی عبادتیں ہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین پہ لا کے دی ہے, اور نماز ایسی عبادت ہے کہ یہ لینے کے لیے سرکار کو معراج پر بلایا گیا ہے اور وہاں بلا کر دیا ہے. اور نماز مکمل دین کا اور مکمل ایمان کی ایک بہترین علامت ہے. اور نماز جو ہے اس کا نقد انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزیوں میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا کہ جو پانچ نمازوں کی حفاظت کرے گا نمبر ایک اس کو انعام ملے گا کہ روزی کی تنگی اللہ دور کر دیں گے، نمبر دو اللہ تعالی قبر کا عذاب ہٹا دیں گے، عذاب قبر کتنی خطرناک چیز ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، تو معلوم ہوا کہ عذاب قبر اور ثابت ہے، عذاب قبر ثابت چیز ہے. سرکار ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور وہاں آوازیں قبر میں سے آ رہی ہیں، رک گئے سرکار اور سرکار کی برکت سے دوسروں نے بھی سنا، فرمایا یہ دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، سرکار کی برکت سے انہوں نے بھی سنا کہ بھائی واقعی عذاب ہو رہا ہے قبر کے اندر. اس سے معلوم ہوا کہ عذاب قبر ثابت ہے. بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں کہ قبر میں عذاب نہیں ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا. ارے خاتون آئی تھی مانگنے کے لیے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور جب دے دیا ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے تو اس نے دعا دی کہ اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے. پہلی مرتبہ سنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عذاب قبر کے بارے میں، تو سرکار سے پوچھا کیا عذاب قبر ہی ہوتا ہے؟ سرکار فرمایا یقیناً عذاب قبر ثابت چیز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک قبر والا اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس بنا پر اس کو عذاب ہو رہا ہے، یورین ڈراپس جو ہیں اس سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا شخص جو ہے وہ غیبت اور چغل خوری اور نمیمہ زیادہ کرتا تھا اور اسے ہلکا سمجھتا تھا، اس بنا پر یہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو عذاب کا ہونا ثابت ہوا. فرمایا جو نماز کی محافظت کرے گا اللہ تعالی قبر کا عذاب ہٹا دیں گے اور قبر کی تنگی کو اللہ تعالی ختم فرما دیں گے. تیسرا انعام یوں فرمایا کہ اللہ تعالی داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ عطا فرمائیں گے. چوتھا انعام بیان فرمایا کہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دیں گے، اور پانچواں انعام یہ بیان کیا کہ بے حساب جنت کے اندر داخل کر دیں گے. ایک نماز کی پابندی پر پانچ بڑے بڑے انعامات کا وعدہ. یہ نماز ہمارے بچوں کو عملی طور پر سکھائی جاتی ہے. بچے نے ہمارے سامنے تیمم کیسے کرتے ہیں اس کا طریقہ بھی بتایا، مدرسے میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے اور کیا کیا سکھایا جاتا ہے. آپ جلسے میں آئے تو آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ تمام تعلیمات، 30 حدیثیں بچے نے، اگرچہ یہ لمبا سلسلہ تھا لیکن 30 حدیثیں سنائی، 10 بھی کافی تھی لیکن 30 حدیثیں سنائی، معمولی کام نہیں ہے. بچوں نے تقریر پیش کی، مائک کے سامنے آ کے بولنا یہ بھی ایک کام ہے، لیکن یہ اساتذہ کرام کتنی محنت کرتے ہیں. ہم لوگ علماء کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کھاتے ہیں، مرغیاں اڑا رہے ہیں تو مرغیاں اڑا رہے ہیں، تو مدرسے میں یہ مرغے بنے تھے وہ نہیں دیکھا آپ نے. یہ عرصے تک بیچارے محنت کر چکے ہیں، جد و جہد کر چکے ہیں، قربانیاں دے چکے ہیں، اور آج اب کی اولاد کو جنت کے لائق اور ہم کو بھی اللہ کے یہاں جواب دہی کے لائق بنانے کے لیے اپنے خون کا پسینہ کر کے آپ کے پتھر جیسے بچوں کو ہیرے بنا رہے ہیں. کتنا بڑا کارنامہ یہ لوگ انجام دے رہے ہیں، ان کی کتنی قدر ہونی چاہیے ان کی کتنی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ان کی تنخواہیں بھرپور ہونی چاہیے، ان کی ضرورتوں کو پورے طریقے سے مکمل کرنا چاہیے، ان کو کسی قسم کی مالی تکلیف جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری اولادوں کا مستقبل ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، ان کا فیوچر بنا رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو روشن کر رہے ہیں، اور ہم کو اللہ کے یہاں جواب دہی کے لائق بنا رہے ہیں، جواب دینے کے لائق بنا رہے ہیں کہ اللہ پوچھے گا کہ اولاد کو کیا پڑھایا، تو آپ کہیں گے کہ مدرسے میں بھیجا تھا، مولانا نے قرآن پڑھایا، نماز پڑھایا، دین سکھایا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں اس بات کو، کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے فیملی کے ممبرز کو آگ سے بچاؤ. آگ کہاں ہے؟ چاروں طرف گناہ کی آگ لگی ہوئی ہے، اس کے بیچ میں ایمان کا چراغ جلا کے رکھنا ہے. ہوائیں چل رہی ہیں اسے بجھانے کے لیے، اسے ختم کرنے کے لیے، اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمارا یہ ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھ نہ جائے، ہماری اولاد کو کہیں دنیا کی اسکول والے چھین نہ لیں، دنیا والے دنیا میں نہ لگا دیں، ان کے دل سے ایمان کا نور نہ لے لیں، بے نور نہ کر دیں، ان کے سینوں کو سیاہ نہ کر دیں، اندھیرا نہ کر دیں، بلکہ ہم ایسا اجالا ان کو دے دیں کہ جب اندھیروں میں جائیں تو یہ اجالا ان کو دین کی روشنی فراہم کرے، راستہ فراہم کرے. یہ کام کی ذمہ داری ہے ہماری، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. حدیث پاک میں فرمایا الا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتی، یاد رکھو تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ اللہ کے یہاں سوال کیا جائے گا، اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. گھر کا جو بڑا ہے اس سے گھر کے جتنے افراد ہیں ان تمام کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان کو دنیا کے کام کا بنایا تو کیا ان کو دین کے کام کا بھی بنایا، ان کو سب سکھایا، ان کو انٹرویو دینا بھی سکھایا، لیکن قبر کے اندر تین سوالوں کے جواب دینے ہیں، اس کی کوئی تیاری تم نے کی کہ نہیں؟ یہ سوال کیا جائے گا. تو یہ دین دین فطرت ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اذ قال له ربه اسلم، اے ابراہیم اپنی زندگی کی ہر دھڑکن ہمارے حوالے کر دیجئے. کیا جواب دیا حضرت خلیل نے؟ فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں نے زندگی کا ہر لمحہ الہ العالمین تیرے حکموں کے حوالے کر دیا، اب جو چاہے گا ویسا ہوگا، تیری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گا. کیا کروں گا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا تمام رب العالمین کے حکموں کے ماتحت ہے. اس کو فارسی کا شاعر کہتا ہے زندہ کو نیت آئے تو اور کشی فدائے تو، جا شدہ مبتلائے تو، ہر چے کنی رضائے تو. اب جب یہ کہا کہ میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا تو اللہ نے فرمایا اب امتحان لوں گا، ہر ایمان والے کا بھی امتحان ہونا ہے. جب یہ کہے گا لا الہ الا اللہ تو امتحان ہوگا, امتحان میں کامیابی پر انعام ملے گا, جنت کا انعام بھی دیں گے, دنیا میں بھی اللہ اکرام سے نوازیں گے. دین ہوگا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا وعدہ فرماتے ہیں, عبادتوں پر دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا وعدہ فرماتے ہیں. جیسے مؤذن کہتا ہے نماز پڑھنے چلو, حی علی السلام, آؤ نماز کی طرف. کیوں؟ تم نماز کے ذریعے کیا تلاش کرتے ہو؟ کامیابی تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو, دکان میں تلاش کرتے ہو, دفتروں میں تلاش کرتے ہو, مکانوں میں, کھیتی باڑی میں تلاش کرتے ہو. آؤ ہم تم کو بتاتے ہیں کامیابی کہاں ہے. کامیابی یہاں ہے, حی علی الفلاح. کامیابی نماز میں ہے, نماز پڑھ لو. اب کہتے کس طرح کامیاب ہوں گے, پڑھ کے دیکھو تو پھر اللہ بتائے گا. جنہوں نے پڑھی اللہ نے ان کو کامیاب کیا, تم بھی پڑھو گے اللہ کامیاب کرے گا, اور امت کا آخری فرد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر کامیابی کے فیصلے فرمائے گا. دو باتوں پر کامیابی کے فیصلے قرآن کریم نے طے کر دیے. وہ دو چیزیں کتنی آسان ہیں جس کو کرے بندہ, پورا دین آسان ہے. ابھی وہ بچہ تیمم بتا رہا تھا, تیمم کے مسئلے بتلا رہا تھا, تو یوں کہا تھا کہ ہمارا دین آسان ہے, اس میں ہر مسئلے کا حل ہے. تو اس میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے آسان رکھا ہے. ان الدین یسرن, اللہ تعالیٰ نے یہ دین کو بہت سہل رکھا ہے. آدمی کہیں بھی ہو, کسی حالت میں بھی ہو, نماز پڑھنا چاہے, عبادت کرنا چاہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. چاند پہ بھی پڑھے گا نماز, اور سمندر کی تہ میں جائے گا تو وہاں بھی اس کو نماز پڑھنا ہے. یہ دین اتنا آسان ہے کہ ہر جگہ کے مسائل آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہیں تنگیوں میں نہیں ڈالنا چاہتے, اللہ تو تمہیں آسانیاں عطا فرمانا چاہتے ہیں. یہ امتحان جو لیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے لیتے ہیں کہ تمہارے اندر دین کتنا جمع ہوا ہے, کتنا پکا ہے تمہارا دین. اس کی آزمائش ہوتی ہے, بناوٹی امیٹیشن تو نہیں ہے, سچا دین ہے کہ نہیں تمہارا. اس لیے امتحان لیا جاتا ہے تاکہ جھوٹوں میں اور سچوں میں امتیاز ہو جائے, ممتاز کرنے کے لیے یہ امتحان ہوتا ہے. میں کہہ رہا تھا صرف دو باتیں کرنی ہے آدمی, دو باتیں. خالی ایک سنت آپ اٹھاؤ, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے ایک بچے کو لایا گیا, اس کا حافظہ بہت کمزور تھا. حافظہ کا معنی میموری اس کی جو ہے وہ بہت ویک تھی, یاد نہیں رہتا تھا اس کو. وہ قرآن شریف یاد کرتا تھا بھول جاتا تھا, وہ کتابیں یاد کرتا تھا بھول جاتا تھا. تو اس کے والد صاحب نے شکایت کی, تو حضرت علی نے علاج بتایا کہ مسواک کیا کرو, تمہارا حافظہ قوی ہو جائے گا, تمہاری میموری مضبوط ہو جائے گی. اب کیا خرچہ ہوتا ہے مسواک کے اندر, اور فائدے 70 سے زیادہ جو ہے مسواک کے بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کا قدردان بنا دے. تو دو نعمتیں اللہ نے بہت بڑی ہم کو عطا فرمائی ہے. ایک فرمان ربانی ہے, یعنی اللہ کا حکم ہے جس کو پورا کرنا ہے, اور دوسرا اللہ نے سرکار کو بھیجا ہے اور آپ کے نقوش قدم کے مطابق زندگی گزارنے کو کہا ہے. اور اس کو قرآن کریم میں آدھی آیت کے اندر بیان فرمایا ہے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کی اطاعت کرے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے, پس تحقیق کے وہ کامیاب ہو گیا. کامیابی اللہ نے کیسی عطا فرمائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں جا رہے تھے, ایک وادی میں جھک کر دیکھ رہے تھے, تو ساتھی دوڑے اور کہا حضرت کوئی چیز گم ہوئی ہے جو دیکھ رہے ہیں. فرمایا نہیں اصل میں نیچے ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے, میں گم ہو گیا, اپنے بچپن کے زمانے کے اندر میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور گھر آتا تھا تو میرا باپ مجھے ڈانٹتا تھا کہ یہ بکری بھوکی رہ گئی, وہ بکری پیاسی رہ گئی, تجھے بکریاں چرانا نہیں آتا. اور پھر جو ہے ڈانٹتے ہوئے کہتے تھے تو زندگی کیسے گزارے گا, تجھے بکریاں چرانا نہیں آتا تو زندگی کیسے گزارے گا. اچانک اللہ تعالی نے سرکار دو جہاں تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر پہنچا دیا, اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں آ گیا, ایمان کا دامن ہاتھ میں آ گیا, اور سرکار کی تعلیم ملی. سرکار کو اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہے, سرکار کی تعلیم نے کیسا بنایا کیسا بنایا کیسا بنایا کہ وہ عمر جسے بکریاں چرانا نہیں آتا تھا اللہ نے اس کو دنیا چلانے والا بنا دیا, پوری دنیا کو چلانے والا بنا دیا. ایمان کی برکت سے اور تعلیم کی برکت سے اور سرکار کی صحبت کی برکت سے انسان کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے, کتنے اونچے مقامات اور کتنے اونچے مرتبے حاصل کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک رومال تھا, ایسے کپڑے کا رومال کہ جس کے کرتا بنانے کے لیے بادشاہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے تھے. وہ رومال جیب میں سے نکالا, ناک صاف کی, اور گورنر ہیں ایک جگہ کے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار کے قدموں کی برکت تو دیکھو کہ جس کو دو لقمے نہیں ملتے تھے سرکار کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد, ایمان کا چشمہ دل میں آ جانے کے بعد آج اللہ نے گورنری عطا فرمائی, تو دین کی برکت سے حکومت کے گورنر بنے, اور گورنر ہی نہیں بنے, بادشاہوں کو جو لباس پہننے کو نصیب نہیں ہوتا وہ ناک صاف کرنے کے لیے کپڑا اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمایا. یہ دین کی برکت ہے. اور قرآن کریم نے ایمان آ جاتا ہے نا تو ایمان امتحانات کے اندر سے گزرنے کے بعد بھی جو ہے وہ جمع ہوا رہتا ہے, جس کا تذکرہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کیا ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِي وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ماں بہنیں سنے ذرا, اللہ تعالیٰ ایک کمزور نازک اور نازوں میں پلی ہوئی ایک شہزادی کا تذکرہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ فرعون کی بیگم آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والا دین قبول کر لیا, تو حالات آئے, امتحان آیا, شوہر نے بلایا اور بلا کر کہا کہ تُو نے دین قبول کیا ہے موسیٰ کا, تو انجام جانتی ہے کیا ہوگا, میں تجھے برہنہ کر دوں گا, محفل کے اندر تیرے کپڑے چھین لوں گا. ارے سرتاج ایسا مت کیجئے, آپ کپڑے اتاریں گے میں ویسے ہی مر جاؤں گی, حیا بہت بڑی چیز ہے, پردہ بہت بڑی چیز ہے, اور اتنے لوگوں کے سامنے آپ لباس اتاریں گے میرا تو جان نکل جائے گی, ایسا مت کیجئے, کوئی اور سزا دیجئے. اور سزا کیوں دے رہے ہیں؟ کہا تیرے ایمان لانے کی سزا تجھے دوں گا. جانتی ہے اور کیا سزا ہوگی تیری؟ تیری سزا یہ ہوگی کہ تجھے زمین پر لٹاؤں گا, تیرے ہاتھ اور پیروں کے اندر میخیں گاڑ دوں گا. قرآن کریم میں فرعون کو ذو الاوتاد کہا ہے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. فرعون کو 600 سال کی زندگی ملی تھی اور 600 سال میں کبھی سر کے اندر درد نہیں ہوا تھا, اس وجہ سے اس کو خیال ہوا تھا کہ میں خدا ہو گیا ہوں، تکبر اور بڑائی بہت زیادہ آ گئی تھی، تو کہا میخیں تیرے پیر میں ٹھوکوں گا، تیری ہتھیلیوں میں ٹھوکوں گا، اور پھر تیرے اوپر سانپ اور بچھو چھوڑوں گا، وہ تجھے ڈستے رہیں گے، ڈستے رہیں گے، ڈستے رہیں گے۔ کل واقعہ پڑھ رہا تھا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سوانح میں لکھا ہے کہ ایک جگہ ایک آدمی نے باغ کے اندر دعوت دی کہ حضرت آج میرے گارڈن کے اندر آپ کو دعوت ہے، میرے باغ کے اندر آپ کو دعوت ہے، آپ تشریف لائیے۔ گئے، لیکن اللہ والے کیا کرتے ہیں، فرصت کا زمانہ عبادت میں گزارتے ہیں۔ ارے میں باغ میں بیٹھ کے کیا کروں گا، اتنی اچھی فضا میسر آئی ہے، اتنا اچھا منظر ہے، اتنا اچھا ماحول ہے، تو مصلی بچھا دیا، نماز شروع کر دی، اور نماز ختم ہوئی بہت لمبے ٹائم کے بعد، نماز ختم ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ اپنے شاگردوں سے کہا، ذرا میری چادر میرا کرتا اٹھا کر دیکھو نا، ذرا ایک بچھو نے 16 جگہ پر ڈنک لگائے تھے نماز کے دوران، ہمارا پنکھا اگر چالو نہیں ہوتا تو ہم کو نماز صحیح نہیں ہوتی، اے سی نہ چل رہا ہو تو ہماری 5-star نماز نماز نہیں رہتی، ہماری صفیں ذرا سخت ہو تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ٹاویل اگر ڈھنگ کے نہ ہو تو متولی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، سب سے بڑا جھگڑا تو ہمیشہ امام کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ امام کی سب ساسیں، جتنے نماز پڑھنا ہے وہ سب امام کی ساسیں ہیں، تم نے یوں کیوں نہیں کیا، فلاں نے یوں کیوں نہیں کیا، خود کچھ نہیں کرتا اللہ کا بندہ، لیکن جب دیکھو تو امام کے پیچھے پڑا ہے، بس یہ امام یوں نہیں کرتا، یہ امام یوں نہیں کرتا۔ بھائی وہ جتنا کرتا ہے نا، اتنا تجھے کرنے کو دیں گے نا، تو اس کا عشر عشیر بھی تجھ سے نہیں ہوگا۔ اللہ کا شکر ادا کر، تیار وہ نماز پڑھا رہا ہے، تیری ذمہ داری لے رہا ہے، حدیث میں فرمایا الامام ضامن، امام ضامن ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، آپ سب کو لے کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کرتا ہے، آپ تمام کی طرف سے ایک نوٹس پیش کرتا ہے، ایک بات پیش کرتا ہے کہ یہ سب آئے ہیں تیرے دربار میں کھڑے ہیں، اور تیرے بندے جنت کے مشتاق ہیں، اور جنت کے طلبگار ہیں، اور تیرے پکے وفادار ہیں، اس لیے تیرے گھر کے اندر آئے ہیں۔ اتنا بڑا کام امام انجام دیتا ہے نماز کا، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ 16 جگہ بچھو نے ڈنگ دے دیا، تو حضرت نفلی نماز تھی، یہ تو باغ کے اندر پڑھ رہے تھے، تو آپ نے نماز جلدی ختم کیوں نہیں کر دی، توڑ کیوں نہیں ڈالی، بعد میں پڑھ سکتے تھے نماز۔ فرمایا میں نے ایک سورت شروع کر رکھی تھی، وہ سورت میں اتنا لطف مجھے آ رہا تھا، اور اتنی دلچسپی اور اتنا دل اس کی تلاوت میں میرا لگ گیا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میں نیت توڑوں نہیں اور وہ سورت جو ہے وہ مکمل کروں۔ 16 جگہ بچھو نے ڈنک لگایا تھا، تو وہ کہہ رہا ہے فرعون آسیا سے کہ تیرے اوپر بچھو اور سانپ چھوڑوں گا، اس نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں دعا کی، اے اللہ دامن موسیٰ ہاتھ آیا ہے، ایمان کی چادر ملی ہے، نبی کا دامن ہاتھ میں آیا ہے، اللہ یہ ایسی تکلیف دے گا، میرا پیر پھسل جائے گا، میں راہ راست سے ہٹ جاؤں گی، جنت جیسی نعمت سے محروم ہو جاؤں گی، تو اللہ میں ایک سودا کرنا چاہتی ہوں۔ وہ سودا کیا ہے؟ وہ سودا یہ ہے، میں اپنی جان آپ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں، لیکن نتیجے میں مجھے جنت مل جانی چاہیے، مجھے دنیا کی نعمت نہیں چاہیے، دنیا کی زندگی مجھے نہیں چاہیے، یہ زندگی اللہ تو لے لے، لیکن میری جنت مت لینا، میرا ایمان نہ جائے، میں دنیا سے جاؤں تو یہ تکلیفوں سے لاچار ہو کر کہیں زبان پر کلمہ کفر جو ہے سلیپ نہ ہو جائے، اس بنا پر میرا ایمان سلامت رکھنا، اللہ لے لے میری زندگی لے لے اور مجھے جنت دے دے۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا اور فرما مردوں کو دنیا کے ایمان والے مردوں کو سمجھاؤ اور ایمان والے مردوں کو بتاؤ کہ یہ خاتون ہو کر اپنے ایمان پر جمی ہوئی ہے تو تم کو کیسے جمے رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا امتحان ہوا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ لقد بیابان کے اندر اپنا پیارا بیٹا اور اپنی بیوی کو چھوڑ دو. چھوڑ دیا حکم کے اوپر. کوئی آرگیومنٹ قرآن میں نہیں ملتا, کوئی آرگیومنٹ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہو ہمیں حدیث میں نہیں ملتا. جو حکم آیا, کہا تھا نا کہ تیرے حکم پر قربان ہو کے جاؤں گا, تو وہ حکم پورا کر کے دیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور جب بچے کو ماں کی گود میں رکھا اور روانہ ہوئے تو ذریت کی فکر کر رہے ہیں, جیسے ماں باپ اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں نا, اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے بارے میں فکر کی. لیکن فکر کیا کی؟ قرآن پڑھو تو اندازہ ہوگا کہ فکر دین کی کر رہے ہیں, روزی کی نہیں کر رہے ہیں, کھانے پینے کی لائن کی نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ یہ بھوک سے مر جائیں گے. فرمایا اللہ میں ان کو تیرے در کا غلام بنانا چاہتا ہوں تاکہ پوری دنیا ان کے دروازے کی غلام بن جائے. جب یہ تیرے دروازے پر سر جھکانے والے بن جائیں گے تو پوری دنیا آئے گی اور ان کے دروازے پر روزیاں ڈال ڈال کے جائے گی. دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ میں نے میری چھوٹی سی ذریت کو تیرے پیارے اور محترم گھر کے پاس چھوڑ دیا ہے. کیوں چھوڑا ہے میں نے؟ دنیا کمانے کے لیے, فیکٹریاں لگانے کے لیے, ان کو دنیا میں اونچے مقامات حاصل ہو جائے. منع نہیں ہے ڈاکٹر بننا, منع نہیں ہے انجینئر بننا, منع نہیں ہے, لیکن اچھا مسلمان بننا ضروری ہے. ڈاکٹر ہوگا اور ایمان اندر ہوگا تو خدمت کے جذبے کے ساتھ کام کرے گا, وکیل بنے گا تو سچائی کے جذبے کے ساتھ مقدمے لڑے گا, جج بنے گا تو اللہ کے ڈر کے ساتھ فیصلے کرے گا. تو کوئی عہدہ حاصل کرنا, تعلیم میں اونچے مرتبے اور مقامات حاصل کرنے کو منع نہیں کیا ہے شریعت مقدسہ نے, اور تعلیم کو بھی منع نہیں کیا ہے, لیکن وہ تعلیم جو انسان کے دین میں رکاوٹ بنے اس کو منع کیا ہے. فرمایا ربنا لیقیم الصلاۃ, اللہ میں نے میری ذریت کو اس لیے چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز کے پابند بن جائیں, نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں. اور آگے عجیب بات فرمائی, فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم. اے الہ العالمین, پوری دنیا کے لوگوں کو ان کی طرف متوجہ فرما دے, سب ان کے پاس روزی لے کر آئیں, ان کو روزی کے لیے در در کے چکر نہ کاٹنے پڑے. آپ مکہ مکرمہ چلے جائیے, پوری دنیا کا پھل آپ کو مکے میں مل جائے گا. حالانکہ مکے میں پیدا کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود ابراہیم کی دعا کا اثر یہ ہے کہ مکے میں دنیا کا وہ پھل جو جس علاقے میں پیدا ہوتا ہے وہاں والے کھائیں, اس سے پہلے مکے والے کھا لیتے ہیں. فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. ذریت کی فکر کی ہے کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام نے؟ یوں کہا ہے کہ اللہ تیرے شکر گزار بندے ان کو بنائیو, ان کو نماز پڑھنے والے بنائیو. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. دیکھیے وہی بات جو ہے کہ اللہ میری ذریت کو نمازی بنائیے. ایک نبی دین کی فکر کر رہا ہے, اپنی ذریت کی دین کی فکر کر رہا ہے, اور ہمیں طریقہ بتا رہا ہے کہ نبی زیادہ پیدا ہوں گے میرے یہاں, دیندار ہوں گے میرے یہاں, اس کے باوجود ان کے دین کی فکر کر رہے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا, کل مولود یولد علی الفطرہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او یمجسانہ او ینصرانہ پھر اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں اپنی تعلیم سے اپنی تربیت سے یا نصرانی بنا دیتے ہیں ایک مسلمان گھرانے میں بچہ پیدا ہو ہمارا کام یہ ہے وہ پکا مسلمان بننا چاہیے دنیا میں جہاں بھی چاہے ایمان کا چراغ لے کر جائے ایمان کی روشنی لے کر جائے ایمان کا ٹارچ لے کر جائے اندھیروں میں دوسروں کو بھی راستہ دکھائے خود بھی اس راستے پر چلنے والا بن جائے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا کہ ماں باپ کو بھی نیک بن جانا پڑے گا ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مارو پیرو نیک بنی جائے نہ بزرگ بنی جائے نہ ماٹے کہ تعویذ تمہاری پاس ہے એમ ને કીધું કે તાવીસ કઈ નથી એક જ તાવીસ છે તમારે નેક બની જવું પડે તુમ નેક બનોગે તો ઔલાદ નેક હો જાયેગી તુમ્હારે અંદર નમાઝ આયેગી તો બચ્ચો મે આયેગી તુમ્હારે અંદર દીન આયેગા તો ઉનમે આયેગા માં ને ઘર મે મુસલ્લા બિછાયા હૈ તો બચ્ચિયાં ભી નમાઝ પઢને વાલી બનેગી માં ઘર મે કુરાન પઢતી હૈ તો બચ્ચિયાં ભી કુરાન પઢને વાલી બન જાયેગી બાપ નમાઝ કે લિયે જાતા હૈ તો બચ્ચે ભી જાયેંગે મેરે વાલિદ સાહેબ એક લતીફા સુનાતે થે લતીફા તો કે વો હકીકત થી એક બચ્ચે કો ઉન્હોને પૂછા કે બેટા તુ નમાઝ નહીં પઢતા તો કે મેરે અબ્બા ભી નહીં પઢતા تو بیٹا ابا نماز نہیں پڑھتے لیکن تو تو نماز پڑھا کر تو کہا اصل میں میری امی بھی نماز نہیں پڑھتی یہ بچہ اصل میں شکایت کرتا ہے کہ میرے گھر میں نماز والا ماحول نہیں ہے ماحول کریٹ کرنا پڑے گا ہمیں گھر کے اندر ماحول عبادت کا بنانا پڑے گا ٹی وی کا ماحول ہو گیا ڈش اینٹینا کا ماحول ہو گیا آج شیطان کے پلنگ کا ماحول ہو گیا یہ سب ماحولوں کو ختم کرنا پڑے گا دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہے شام کے حالات دیکھو سیریا کے حالات سنو جوانوں کو گولیوں سے داغا جا رہا ہے بھونا جا رہا ہے چھوٹے بچوں کے خون بہائے جا رہے ہیں اسپتالوں پر بم پھینکے جا رہے ہیں نو نہال جو ہیں تڑپ رہے ہیں اور عورتیں بیوہ بنتی چلی جا رہی ہیں ایسے سنگین حالات میں کیوں دشمنی ہے دنیا کو ہم سے صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس دین والا خزانہ ہے وہ لٹ جانا چاہیے وہ ختم ہو جانا چاہیے جب اتنا بڑا خزانہ ہے تو اس کی بقا کے لیے یہ مدارس کام کر رہے ہیں یہ علماء کام کر رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے مکاتب کام کر رہے ہیں علامہ اقبال نے کہا یہ مکتب جو چلتے ہیں اور چٹائیاں ٹوٹی ہوئی اس پر جو بچے پڑھتے ہیں ان کو پڑھنے دو ورنہ میں غرناطہ میں اور اسپین میں حالات دیکھ کے آیا ہوں مسجدوں میں کتے گھومیں گے اس لیے دوستو یہ جلسہ اچھا رہا کامیاب رہا اور کمیٹی کے تمام ہی احباب راندیر تشریف لائے تھے اور میں تو اس کے لائق بھی نہیں تھا لیکن یہ حضرات راندیر تک تشریف لائے اور انہوں نے دعوت دی کہ تجھے آنا پڑے گا اور دین کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ باتیں جو ہے وہ سنانی پڑے گی وقت کافی ہو گیا ہے اس بنا پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ کمپلیکس میں جو اور پریمائسس میں جو جو چیزیں چل رہی ہیں اسکول کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں گرلس جو ہے اسکول ہے اور بچوں کی بوائز کی جو ہے اسکول وہ بھی چل رہی ہے اور 16 کلاسیں کل ملا کر مکتب کی جو ہے چل رہی ہے 10 بچے قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں بہت اچھا نظام الحمدللہ چل رہا ہے بہت پر سکون اور پر اطمینان اور اساتذہ برابر محنتوں کے اندر خوب لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ گاؤں کو بھی ترقی کا ذریعہ بنائے اور گاؤں والے جنہوں نے آج تعاون کیا اور پہلے سے ہمیشہ تعاون کرتے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ ایک دعا کی درخواست آئی ہے حافظ یوسف راوت کہ والد محترم اسماعیل بھائی راوت بیمار ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی شفا کاملہ کے لیے دعا فرمائیں. اس کے علاوہ جو جو حضرات بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائیں. اور جو ایمان پر دنیا سے چلے گئے مشائخ بزرگان دین اور گاؤں کے احباب، اللہ تعالیٰ ان تمام کی بھرپور مغفرت فرمائیں. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا تخشع، ومن بطن لا تشبع، ومن هؤلاء الأربع. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى عورة وذنب وخطية. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا ذا الجلال والإكرام ويا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين ويا أرحم الراحمين، ارحمنا واعف عنا فإنك مجيب الداعين. اللهم عيننا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ اس مدرسے کو عافیت کے ساتھ ترقی عطا فرما، جتنے حضرات کام کر رہے ہیں ذمہ دار، اے اللہ ان کو اخلاص عطا فرما اور اے اللہ ان کو ہمتیں عطا فرما. جو حضرات اداروں کا تعاون کرتے ہیں ان کو جان مال میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ جو بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اللہ ان کو علم نافع عطا فرما، قرآن کریم کی تعلیم، دین کی تعلیم سے ان کو آراستہ فرما، زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی انہیں توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین گھر کے ماں باپ کو بھی اللہ دین کی فکر نصیب فرما، اور اپنی اولاد کی دین کی فکر بھی نصیب فرما. اے اللہ یہ مکاتب کے سلسلے کو جاری ساری فرما، اور ہر قسم کی سازشوں سے اس کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، مقابر کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، جہاں ظلم و ستم اور بربریت کا سلسلہ چل رہا ہے. اے اللہ تمام مظلوموں کی مدد فرما، غیب سے نصرت کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما. اے اللہ بچوں کو اور بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ فرما. اے اللہ دنیا کی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس میں بھی ترقی عطا فرما، اور دین کی تعلیم میں بھی اللہ ترقیات سے مالا مال فرما. مکتب کو بھی روح بترقی فرما، اساتذہ کی محنتوں کو اپنے فضل سے قبول اور منظور فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اے اللہ ایمان کی حفاظت کے ساتھ جانا نصیب فرما. دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ تعالی رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی سب سے ملاقات مشکل ہے، آپ کا مجمع بڑا ہے، اس لیے میں سلام عرض کرتا ہوں، آپ جواب عنایت فرما دے تاکہ آپ کو پریشانی نہ رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.